ma kae yo la kate sokia sokia si ma minui yo lo ba kae sheri fongola na koe na le mi yo na le mi kozela esa la kao risko mi kie ata ko de je biro e o ya mbanda na ga asa la kao ma be mi yo chelere Terule, awa yo kende ke, Terule, yo la kate, Terule.